Ja, jeg sitter altså her fremdeles med påskevennen Pinse Åsen i studio, og noe alle vet jo at når man skal til fjells, Åsen, så det veldig viktig å kle seg riktig. Ja. Har du noe råd til hva folk skal ha på seg på fjellet? Ja, det ganske greit for så vidt. Om kvelden så det smoking. Om formiddagen vil jeg anbefale en lys lettmønstret dress med vide skuldre, stript skjorte, et ledig slips eller sløyfe. Man kan selvfølgelig også slippe slips eller sløyfe sløyfe, eventuelt sløyfe slips eller slipse sløyfen. Samt et par matchende italienske sko for å avrunde det hele. Ute? Ute? På fjellet? Det gal, mann? Nei, det jo kaldt. Lakken på lakkskoene kan jo sprekke. Nei, det ikke inne å være ute lenger. Det ute å være ute. Nå det inne å være inne.